den går, blæser en vind, vind i mit hår, blæser et ansigt nøgent og brændt, og kanens centrum er stille, klart, så stille og klart. Vejen svinger, ingen sti, ingen kommer, går forbi. I mit hår, i mit hår.